सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ पूरा सतगुर पाया कर गह लीने सर्ब सुदीने आप मिलाया कहो नानक सर्ब थोक पूरन पूरा सतगुर पाया हमारी